Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода». Сёння ў панядзелак абмяркоўваем тры актуальныя тэмы. Пра што сведчаць вынікі выбараў новага старшыні руху за свабоду. МАГАТЭ не падтрымала нікога ў спрэчцы Менску і Вільні наконт АЭС. І перспектывы новых санкцый захаду адносна Расіі. Праз паўгадзіны праскі акцэнт, у якім удзельнічаюць пісьменнікі лаўрэаты прэміі Ежы Гідроіца Павал Кастюкевіч і Макс Шчур. Тэма выпуску: ці заслужыў Дылан Нобеля? Што застанецца ад году Алексіевіч? Для каго пішуць беларускія аўтары? І чаму прэмія Гідроіца штогод спараджае спрэчкі? Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Пра што сведчаць вынікі выбараў новага старшыні руху за свабоду? Якія вынікі візіту місіі МАГАТЭ ў Беларусь? Ці ўвядзе Захад новыя санкцыі адносна Расіі? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі. Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Віталь, першае пытанне вашае. Пра што сведчаць вынікі выбараў новага старшыні руху за свабоду? Ну, на пачатку вельмі коротка пра саму падзею, пра якую, я мяркую, нашы слухачы дастаткова ўжо абазнаныя. У нядзелю адбылася справаздачная выбарчая канферэнцыя, якая праходзіла у канферэнц-залі менскага гатэлю «Планета» руху за свабоду. Яна сабрала 115 дэлегатаў. Галоўнай тэмай было абранне новага кіраўніка арганізацыі. Як вядома, шматгадовы старшыня руху за свабоду, былы кандыдат у прэзідэнты Александр Мілінкевіч, на гэты раз ужо вырашыў не балатавацца на пасаду старшыні, і апошні некалькі тыдняў у незалежных сродках масы інфармацыі адбывалася такая адкрытая публічная барацьба паміж двума намеснікамі, якія вылучылі свае кандыдатуры: Юразій Губарэвіч і Алесь Лагвінец. Ну і, як вядома, з невялікай перавагай 59 галасоў супраць 51 перамог Юразь Губарэвіч. Перш за ўсё, я думаю, гэты факт, сама гэта сітуацыя сведчыць пра, як это не парадаксальна прагучыць, пра такія дэмакратычныя традыцыі, пра тое, што рух за свабоду паказаў, што ён сапраўдная дэмакратычная арганізацыя, якая умее вырашаць праблемы кіраўніцтва, праблемы старшынства цывілізаваным і дэмакратычным спосабам. На гэты момант я спадзяюся, што сам самае страшнае, пра што маглі, ну, меркаваць альбо, скажам так, баяцца, ну, скажам, все камунебыякавы дэмакратычныя рухі Беларусі, што адбудзецца нейкі раскол, спадзяемся, што на гэты момант ніякіх такіх прыкметаў мы не бачым і ніякага раскола фармальнага ўнутры арганізацыі не адбудзецца. Перш за ўсё, мне здаецца, у гэтым не зацікаўлены і самі удзельнікі, апаненты, паколькі палітыка Беларусі апошніх гадоў паказвае, што палітыкі-адзіночкі зараз не маюць поспеху. Нягледзячы на сваю яркасць, на сваю харызму, на значнасць сваёй асобы, мы бачым прыклады і Міколы Статкевіча, і Уладзіміра Некляева. Палітыкі дастаткова вядомыя, з вялікім дэмакратычным багажом, але пасля таго, як, напрыклад, Некляеў фактычна был выціснуты з кампаніі «Гавары праўду», а Статкевіч выйшаў на свабоду, все іхнія спробы, ну, стварыць нейкую масавую арганізацыю, будзем дастаткова, скажам так, крытычнымі, ну, пакуль не маюць вялікага поспеху. І таму і Алесь Лагвінец, і Юразь Губарэвіч, безумоўна, разумелі б, што у выпадку нейкага расколу руху, ну, яны толькі будуць то, што называецца, контрпрадуктыўнымі. Другі важны аспект, калі разважаць, чаму ўсё-такі перамог Юразь Губарэвіч. Мне здаецца, па-першае, ну, сапраўды, гэтая розніца была не настолькі вялікая, як можна было б меркаваць нават на пачатку гэтай барацьбы. Па-другое, ну, магчыма, ўсё-такі удзельнікам руху, тым, хто галасаваў, менавіта Губарэвіч падаўся больш камандным гульцом. Лагвінец у многіх стварал уражанне, што ён гатовы працаваць перш за ўсё на сваё імя, а не на рух. Некалькі такіх сітуацый было, дзе ўсё-ткі Лагвінец паказваў сябе як, ну, даволі харызматычны, але самастойны гулец, і, магчыма, не ўсім сябрам арганізацыі гэта падабалася. Таксама, я думаю, на карысць Губарэвіча выступіў пэўны, ну, такі яго досвід, менавіта кіраванне арганізацыі там рэгіянальных структур і гэтак далей. Карацей, мы маем такую, ну, даволі, ну, скажам так, стандартную сітуацыю, стандартную не для Беларусі, а для сусветнай палітычнай, скажам, практыкі, калі чалавек, ну, скажам, больш загартаваны ў нейкіх такіх адносінах з людзьмі, у больш спакойны, перамагае больш, магчыма, яркага і харызматычнага. Я б паглядзеў трошкі шырэй на гэтую праблему. Дэмакратычныя структуры Беларусі – гэта выспы дэмакраты ў аўтарытарнай краіне, то бок дэмакратыя загнаная ў гетта. І застаецца толькі спадзявацца, што з гэтых расткоў вырасце дэмакратыя ва ўсёй краіне. Медыі надаюць такому суперніцтву, нават канфліктам у апазіцыйным асяроддзі, надзвычай вялікае значэнне. Магчыма, з-за таго, што няма пра што больш пісаць. Бо ў Беларусі, як у СССР, ёсць замежная палітыка, але няма ўнутраны. Палітыка ёсць толькі ўнутры апазіцыйнага гета. Прычым медыі, нават незалежныя, сацыяльныя сеткі ацэньваюць гэтыя канфлікты, жарсці, спрэчкі з такім налётам негатыву, маўляў, іх норавы. Як на мой погляд, дык гэта нармальная з'ява. Калі ўнутры партыі ці арганізацыі ідуць дыскусіі, спрэчкі, канфлікты, нават расколы, гэта прыкметы жывой, а значыць баяздольнай арганізацыі. Вось у ГП была дыскусія пра лёс мандату Ганны Канапацкай, вось скандальны сыход з БНФ Владзіміра Падгола, ну і вось вострае суперніцтва паміж Губарэвічам і Лагвінцом у руху за свабоду. Я, напрыклад, цяжка ўяўляю сябе дыскусіі, канфлікт у Белай Русі, камуністычнай партыі ці ЛДП нават. Калі з'езд раз за некалькі гадоў праходзіць за паўдня, ніякіх спрэчак, усе рашэнні прымаюцца аднагалосна, то гэта прыкметы мёртвай арганізацыі. Але тут ёсць адна праблема. Справа ў тым, што новае пакаленне апазіцыйных палітыкаў, у адрозненні ад старэйшых лідараў, практычна не паспрабавалі на смак, што такое сапраўдная палітыка, то бок змаганне за сапраўдную ўладу. Таму яны моцна захапіліся праблемамі ўнутрыапазіцыйных разборак, аб'яднанняў, раз'яднання, інтрыг. І вось гэтая мітусня ўнутры апазіцыйнай тусоўкі яны часта ўспрымаюць як сапраўдную палітыку і на большае не прэтэндуюць. 20 гадоў без дэмакратыі вот даюць вось такія плады. Увогуле цікава будзе назіраць, ці выжыве ўвогуле рух за свабоду, бо гэта спецыфічная арганізацыя была створаная Мілінкевічам пад сябе. Гэта класычная лідарская арганізацыя, бо яе няма ні нейкай асобнай ідэалагічнай нішы, як, напрыклад, у БНФ, ОГП, у Справядлівага свету, у БХД ці сацыял-дэмакратаў. І вось цяпер лідер, які стварыў арганізацыю, сышоў. І што будзе далей, вось гэта, на гэта цікава будзе паглядзець. Калегі, я, напэўна, падтрымаю вашыя асноўныя тэзісы. Па-першае, у тым, што такая змена, гэта з'ява станоўчая, з'ява, якая сведчыць пра, так бы мовіць, жывое жыццё. Ну, вось в арганізацыі раз на 10 гадоў, у 2006 годзе яна была створаная, праз 10 гадоў адбылася легальная, законная, безраскольная пакуль змена улады, прычым не шляхам паддывановых нейкіх інтрыгаў, а публічнай канкурэнцыі. Так што такую змену можна, зразумела, толькі вітаць. Вельмі цікавая вось ваша, Віталь, заўвага, што сапраўды вось на мінулым тыдні была гадавіна Гаўла, абмяркоўваліся шырока вось як бы праблемы лідарства. Ну, я не магу сказаць, што Алесь Лагвінец это, так бы мовіць, наш Гавал, але в этом сэнсе, ну, я бы сказаў, ён больш падобны на Гавла, чым Юрась Губарэвіч. Але сапраўды ўнутры арганізацый часцей лідарамі, асабліва ў такія перыяды міжчасья, як зараз, робіцца, як казалі ў савецкія часы, аргавікі. То есть людзі, якія ўмеюць працаваць з людзьмі, якія ўмеюць ствараць арганізацыі, якія, можа, і не так ужо і там яскрава здольны выказваць нейкія свае меркаванні. Але вось вяртаючыся да пачатку, да вось этого расколу, вот для мяне пакуль зусім невідавочна, што яго не будзе. Это заява Алесі Лагвінца, які сказаў, што я адхіляю прапанову Губарэвіча стаць яго першым намеснікам. У нас былі розныя канцэпцыі, хай ён стварае сваю каманду. Ну, у прынцыпе, мы ведаем па досведзе шмат якіх краінаў, што калі ідуць вострыя дыскусіі, вострыя баталіі, але пасля таго, як першая асоба вызначаецца, ну, як бы ўсе астатнія гуртуюцца вакол яе, у тым ліку і яго як бы учорашні канкурэнт. Ну, а тут, вот як мы бачым, гэтага не адбылося. Это не тое, што прямы раскол, спадар Лагвінец сказаў, што ён застаецца чальцом руху за свабоду, але мне здаецца, вось такі дэмарш, ну, як бы не сведчыць пра тое, што спадар Лагвінец і тыя людзі, якія на яго арыентуюцца, працягнуць дружную працу пад кіраўніцтвам Юрася Губарэвіча. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Валер, зараз вашае пытанне. Якія вынікі візіту місіі МАГАТЭ ў Беларусь? Група экспертаў па ядзернай бяспецы Міжнароднага агенства па атамнай энергіі, скарочана МАГАТЭ, завершыла 12-дзённы візіт з 2 па 14 кастрычніка ў Беларусь, падчас якой яна правіла ацэнку мерам па забеспячэнню ядзернай і радыяцыйнай бяспекі ў звязку з будаўніцтвам АЭС. Яны сустракаліся з прадстаўнікамі міністэрства па надзвычайных сітуацыях і супрацоўнікамі яго дэпартаменту па ядзернай і радыяцыйнай бяспекі. Паколькі самой станцыі яшчэ няма, яна будуецца, то ацэньваць захады па забеспячэнню яе бяспекі трохі рана, таму місія засяродзіла ўвагу на нарматыўна-прававой базе. Як і падабае міжнароднай арганізацыі, ацэнкі місіі даволі дыпламатычныя. З аднаго боку, эксперты пахвалілі Беларусь, назвалі яе адной з самых перадавых краін сярод ядзерных пачаткоўцаў. З іншага боку, кіраўнік місіі, генеральны дырэктар Цэнтру радыяцыйнай і ядзернай бяспекі Фінляндзіі Петэры Ціпана адзначыў, Беларусі трэба будзе вырашаць пытанні, звязаныя з бяспечнай эксплуатацыяй сваёй першай атамнай электрастанцыі. Трэба стала імкнуцца да таго, каб рэгулятыўныя нормы па эксплуатацыі АЭС былі прыведзены ў адпаведнасць з нормамі МАГАТЭ. У прыватнасці, гэта датычыцца здольнасці рэагавання ў надзвычайных сітуацыях. То бок, трэба разумець, што такіх распрацаваных нормаў пакуль няма. Суседняя Літва, якая вельмі жорстка крытыкуе дзейнасць беларускіх уладаў па будаўніцтву АЭС, гледзячы бяспекі, ускладала, здаецца, вялікую надзею на гэтую місію. Магчыма, у Вільні спадзяваліся на жорсткія ацэнкі міжнародных экспертаў. Але, відаць, гэтыя надзеі не спраўдзіліся. МАГАТЭ не тая арганізацыя, якая можа моцна крытыкаваць краіны, якія будуюць АЭС. Але, думаю, у ходзе будаўніцтва станцыі нас чакае яшчэ шмат сюрпрызаў. Будуць павялічвацца і аб'ём расходаў на будаўніцтва і бяспеку ў параўнанні з першапачатковымі планамі. Будуць увесь час адцягвацца тэрміны завяршэння будаўніцтва. А я мяркую, што Лукашэнка марыць, каб станцыю можна было адкрыць акурат к прэзідэнцкім выбарам 2020 году. Гэта павінна стаць галоўнай піар-акцыяй яго перадвыбарчай кампаніі. Бо больш ганарыцца не будзе чым. Таму будаўніцтва будуць фарсіраваць, ігнаруючы нормы бяспекі. Ужо афіцыйныя асобы кажуць пра аптымізацыю тэрміну. Але галоўная праблема, якая ўзнікне пасля будаўніцтва АЭС, гэта праблема, куды дзяваць электраэнергію, якая вырабленая на станцыі. Вось эксперт Юрый Варонежцаў прагназуе, што каб убудаваць атамную электрастанцыю ў энергетычную сістэму краіны, трэба яшчэ 1,5 мільярда даляраў, прычым уласны грошы, не крэдытаў Расіі, на будаўніцтва станцыі, якія павінны кампенсаваць ваганні спажывання электраэнергіі, на будаўніцтва лініі электраперадача станцыі, а яшчэ ж трэба сродкі на перавод транспарту на электрамабілі, пра што казаў Лукашэнка. Таму баюся, што гэта станцыя можа стаць для Беларусі як БАМ для Савецкага Саюзу. Нагадаю, што БАМ быў апошняй будоўляй камунізму. Я хочу сказаць, што вынікі вось этой місіі, яе высновы наўрад ці паставяць апошнюю кропку ў гэтай спрэчцы паміж Менскам і Вільняй наконт беларускай АЭС. Варта нагадаць, што ў Літве зусім недаўна прайшлі парламенцкія выбары, і даволі пераканаўчую перамогу на іх атрымала, так мовіць, шорашняя апазіцыя, прынамсі партыя кансерватараў. Тут варта сказаць, што менавіта партыя кансерватараў найбольш востра крытыкавала Беларусь за будаўніцтва АЭС, за то, як яно будуецца, і за тое, што яна ўвогуле будуецца. Некаторыя выказвалі меркаванне, што гэта проста такая перадвыбарчая тэма, вот на якую кансерватары селі, выбары скончацца, і як бы яны пра яе, можа, калі не зусім забудуць, то прынамсі вось як бы вастрыня яна істотна знізіцца. Пакуль так не выглядае. І вось таго, што вы распавялі, Валер, аказваецца, як вельмі часта адбываецца вось у апошнія, так бы мовіць, гады, што ў сітуацыі, калі ёсць, такая вострая палітычная канфрантацыя, ніякія эксперты, нават міжнародныя эксперты, не могуць быць трацейскім суддзём. Іх высновы пераасэнсоўваюцца, пераінтэрпрэтуюцца, кожны з гэтага бярэ свой як бы кавалачак, які яму падабаецца, і як бы выкарыстоўвае ў тых мэтах, якія ў яго былі і якія ніяк не змяніла вось гэта там некая экспертная місія. Вось вы самі цытавалі заяву кіраўніка місіі, які сказаў, што Беларусі яшчэ давядзецца прывесці яе нормы ў адпаведнасць нормамі МАГАТЭ. Я ўяўляю сабе, як у Вільні гэта будзе ўспрынята. Адсюль вынікае, што зараз гэтыя нормы не адпавядаюць нормам МАГАТЭ. Так это тое, пра што гаворыць Вільня. А Менск будзе адпаведна аперыраваць іншымі высновамі гэтай місіі, што ў прынцыпе ўсё як бы і нармальна, і ніякіх небяспекаў няма. І в этом сэнсе пытанне, як было ў палітычнай плашчыні, так яно ў палітычнай плашчыні, гледзячы па ўсім, і застанецца. І тут ужо пытанне ў тым, наколькі Брусэль, наколькі суседзі, развязаўскія суседзі Літвы, будуць здольныя падтрымаць яе пазіцыю. Бо зразумела, АЭС будуецца на суверэннай тэрыторыі Беларусі, і фізічна гэтаму перашкодзіць Літва абсалютна не ў стане. Для таго, каб арганізаваць больш-менш моцны ціск, для гэтага у Літвы ўсё ж такі у адной Літвы мала сілаў, ёй патрэбныя партнеры. Юрый, калегі, давайте задумаемся, нават калі вот Брусэль падтрымае па максімуму пазіцыю Літвы, то да чаго это выніку можа прывесці, што Беларусь спыніць будаўніцтва? Не, безумоўна, не. Але гэта можа быць большыя выдаткі на будаўніцтва рознага кшталту сістэм бяспекі. Гэта можа быць, я не кажу, што это безумоўна, але это можа быць, умоўна кажучы, стварэнне нейкай назіральнай рады ці экспертнай рады з прадстаўнікоў, скажам, і Брусэлі, і Вільні, якія будуць адсочваць будаўніцтва, скажам, у рэжыме рэальнага часу. Я думаю, што можна дасягнуць толькі гэтага. Спыніць будаўніцтва немагчыма. Зразумела. Дарэчы, не ўсе актывісты антыядзернага руху вось так лічаць. Я быў здзіўлены, у нейкіх там перадачах з тым жа Варонежцевым, калі некалькі месяцаў назад мы рабілі інтэрв'ю тыдня, ён заявіў, што лічыць, што будаўніцтва беларускай АЭС трэба спыняць, і прыводзіў прыклады, калі некалькі прыкладаў гісторыі, фактычна дабудаваныя станцыі за тых ці іншых прычынаў, пратэстаў грамадскасці альбо за эканамічных, яны спыняліся і проста ператвараліся ў нейкія помнікі безгаспадарчасці. Сапраўды, мне здаецца, сітуацыя гэта на гады. Сітуацыя менавіта такога супрацьстаяння Беларусі і Літвы. І ще раз прымушае задумвацца, пра што сабе думалі беларускія влады, калі выбіралі менавіта такую кропку для пабудовы беларускай АЭС. І не так уж рэдка ў міжнародных адносінах, калі яны азмрочваюцца будоўлі нейкіх экалагічна небяспечных альбо патэнційна небяспечных аб'ектаў недалёк ад межы. А яшчэ ёсць такая асаблівасць, што сапраўды беларускія ўлады да апошняга моманту, асабліва калі яны прымалі рашэнне аб будаўніцтве АЭС, у той момант не вельмі былі звыклыя дзейнічаць у полі, скажам, нейкіх дамоваў з суседзямі, у полі міжнароднага права, у полі дамоўленасцяў самых розных бакоў. Мы так вырашылі, і ўсё. А цяпер ужо, сапраўды, трошкі іншая нават замежна-палітычная сітуацыя, цяпер ужо ідзе нармалізацыя адносінаў з Захадам, і трэба ўжо як мінімум рабіць выгляд, што прыслухоўваешся, альбо сапраўды прыслухоўвацца да меркавання тых самых суседзяў. Ну, а паўтаруся, раней Беларусь все-таки як аўтарытарная зачыненая краіна не мела такой традыцыі вось абмяркоўваць свае рашэнні не толькі, дарэчы, з суседзямі, але і з уласным насельніцтвам. Менавіта так, як мы памятаем, было прынята рашэнне аб пабудове беларускай АЭС. Ну і яшчэ іншы аспект, які мы амаль не закранулі, але які кожны раз можна закранаць пры размове пра пабудову АЭС, гэта той самы эканамічны, што сам кошт электраэнергіі, якая будзе выпрацоўвацца на гэта АЭС, ужо всім відавочна будзе даражэйшы, чым быў запланаваны. Як і даражэйшым будзе пабудова, лічбы весь час мяняюцца, і вы ўжо прыводзілі меркаванне, што яшчэ давядзецца Беларусі свае грошы патраціць, а не толькі крэдытныя, якія взяты на пабудову гэтай АЭС. І такім чынам, сапраўды, нават у выпадку пабудовы АЭС, магчыма, яна стане таксама тым самым помнікам без гаспадарчасці, калі выслецца, колькі гадоў трэба, каб яна акупілася, і ўвогуле пытанне пра тое, што цэны змяніліся ў свеце, і на газ, і на нафту, і на энергію, і тое, што немагчыма будзе Беларусі так лёгка дамовіцца на экспарт гэтай энергіі, а менавіта для гэтага яна будавалася. Так што на гэты момант толькі, скажам, многа негатыўных чыннікаў, якія кажуць пра патэнцыйную эканамічную, скажам, неабгрунтаванасць гэтага праекту. Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Ну і нарэшце маё пытанне, ці ўвядзе Захад новыя санкцыі адносна Расіі? Злучаныя Штаты і Вялікабрытанія ў нядзелю заявілі, што разглядаюць новыя санкцыі, каб аказаць ціск на сірыйскія і расійскія ўрады з мэтай спынення наступу на горад Алепа і яго ваколіцы. Паведамленне пра гэта з'явілася пасля сустрэчы так званых краінаў-аднадумцаў, еўрапейскіх дзяржаваў і дзяржавы Персідскай затокі, якія маюць салідарную пазіцыю па Сірыі. Напярэдадні ў суботу адбыўся чарговы раунд перамоваў паміж дзяржсакратаром ЗША Джонам Керрі і міністрам замежных справаў Расіі Сергеем Лаўровым. У нядзелю Керрі заявіў, што ЗША разглядаюць ідэю санкцыяў і прэзідэнт Абама не выключае ніякіх варыянтаў. Аднак Керрі заўважыў, што ён не бачыць з боку еўрапейскіх дзяржаваў вялікай ахвоты ўмешвацца ў вялікую вайну ў Сірыі. Пазіцыю Керрі падтрымаў і міністр замежных справаў Вялікабрытаніі Борыс Джонсон, які пасля дыскусіі таксама заявіў, што ўсе варыянты знаходзяцца на стале, каб спыніць праліццё крыві. Але паводле Джонсона удзельнікі нарады выказалі боязь адносна ваеннага падыходу да вырашэння сірыйскага крызісу. Паводле Джонсона вельмі важным крокам можа стаць пашырэнне эканамічных санкцыяў. Дарэчы, у суботу нямецкая газета «Frankfurter Allgemeine» са спасылкай на неназваных асобаў затачэння канцлера паведаміла, што Ангела Меркель таксама хоча заклікаць еўразвяз да ўвядзення санкцыяў супраць Расіі за дзеянне ў Масквы ў Сірыі. Паводле выдання, гэтая тэма будзе абмяркоўвацца на пасяджэнні Еўрапейскай рады 20-21 кастрычніка. Але, як адзначае «Frankfurter Allgemeine», канцлеру будзе не проста дамовіцца пра новыя санкцыі нават з нямецкімі сацыял-дэмакратамі, партнерамі яе партыі па кіраўнай кааліцыі, якія адстойваюць больш гнуткую лінію адносна Масквы, і тым больш з лідарамі іншых краінаў еўразвязу. Так, безлітаснае бамбаванне цывільнага насельніцтва Алепа, расстрэл гуманітарнага канвою ААН выклікалі і працягваюць выклікаць абурэнне ў многіх еўрапейскіх сталіцах. Асабліва з рэзкім асуджэннем выступаюць Парыж і Лондон. Аднак ёсць іншыя краіны, урэшце-рэшце еўразвяз это больш чым два тузіны краінаў, у якіх ёсць пазіцыя значна больш мяккая, і ў іх ёсць сумневы нават працягу санкцыяў за Крым і Донбас, а ўж тым больш наўрад ці яны будуць з вялікім энтузіазмам падтрымліваць ідэю новых санкцыяў. «Frankfurter Allgemeine» адзначае, што прэзідэнт ЗША Барак Абама абяцаў Меркель, што Вашынгтон акажа падтрымку дзеянням еўразвязу супраць Расіі, калі ў еўразвязе пойдуць да згоды ў дачыненні да новых санкцыяў. Ну, тут варта прыгадаць, што менш чым праз месяц стане вядомым імя новага прэзідэнта ЗША, і, ну, скажам так, не факт, што да сыходу з пасады прэзідэнт Абама будзе здольны на маштабныя ініцыятывы. Таму падтрымкай, пра якую Абама сказаў Меркель, мае як бы такі умоўны характар. Калі Берлін, Лондон, Парыж угавораць весь астатні еўразвяз, то Вашынгтон тады падтрымае. Ну і вот в этом контексте не выключено, что заявы Керри Джонсона, як и вытечка про пляны Меркель, опубликованные Frankfurter Allgemeine, это все ж таки больше свой особливый пробный шар, спроба натиснуть на Москву погрозой, якая мацней за выкананне, а не реальный план дзеянняў. А як думаеце вы, калегі? Ну, найперш варта зазначыць, што мы цяпер, мусіць, перажываем самы пікавы перыяд абвастрэння адносін паміж Расіяй і Захадам за весь час пасля распаду СССР. Нават падчас вайны ва Ўкраіне ў 2014-15 годах, здаецца, такога вострага моманту не было. Цяпер і медыі, і нават афіцыйныя асобы загаварылі аб пагрозе сапраўднай вайны паміж Расіяй і Захадам. Абвінавачванне кіраўніцтва Расіі ў ваенных злачынствах з вуснаў афіцыйных заходніх кіраўнікоў, ну, гэта па-за межамі дыпламаты. І гэта сведчыць пра тое, як моцна Расія, што называецца, дастала Захад. І падставай стала Сірія, менавіта таму, што там рэальна сутыкнуліся вайсковыя падраздзяленні Расіі і ЗША. Умяшаўшыся ў сірійскі канфлікт, Расія хацела вернуць сабе статус вялікай дзяржавы. І яна яго вернула, але вось такім брутальным спосабам. Зразумела, рэальнага сутыкнення няма, але калі вайсковыя падраздзяленні дзвюх краін удзельнічаюць у вайне ў трэцяй краіне і падтрымліваюць розныя палітычныя сілы, то гэта ёсць рэальны шанец сутыкнення. Што тычыцца новых санкцый, ну, не думаю, што гэта рэальна сапраўды, бо сапраўды ў еўразвяза дасюль быў настрой хутчэй на адмену санкцый, чым на іх узмацненне, асабліва сярод краін Усходняй Еўропы. І я таксама думаю, што вось гэтыя заявы пра ўзмацненне санкцый – гэта сродак ціску на Расіі. Думаю, усе чакаюць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у ЗША. І да гэтага часу ніхто не будзе рабіць нейкіх рашучых крокаў у канфронтацыі з Расіяй. У мяне ёсць уражанне, што калі Расія ўмешвалася ў канфлікт у Сірыі, то яна не мела тут нейкіх вялікіх геапалітычных канкрэтных вось дакладных мэтаў. Галоўная мэта была паказаць, якая яна крутая, што гэта, зноў такі, вось як азначыў Валер, сусветная дзяржава, вялікая дзяржава. Валер сказаў, што яны гэта даказалі, но я б так не ацэньваў, паколькі, ну, сапраўды тут ёсць розныя меркаванні наконт эфектыўнасці і ўспрыняцця гэтага ўмяшання Расіі ў сірыйскі канфлікт. Проста сапраўды паказаць, што мы нешта значым сусветнай палітыцы, што без нас нічога не можа адбывацца. Але з кім дзяржсакратар Керры ўвесь час вядзе перамову, ўжо не з Лаўровым, а не з кімці іншым? Калегі, я бы дадаў яшчэ такі момант, які крыху сышоў, так бы мовіць, з радараў часткі назіральнікаў. Пару тыдняў таму, пасля таго, як быў разбомблены гуманітарны канвой, як працягваліся бамбёжкі Алепа, Вашынгтон заявіў: «Мы больш праз Москвой, праз Сірыю размаўляць не будзем». Было это публічна заявлена. Прыходзіць мінулая субота, Лазанна, размаўляюць. Ну, ёсць зараз прэсе, менавіта шмат пішуць в амерыканскай прэсе пра тое, што як бы дзве фракцыі ўтварыліся ў амерыканскім кіраўніцтве, дзярждэп і ваенныя. Вот менавіта ваенныя, яны напіраюць на тое, што няма чаго ўжо з Расіяй размаўляць, а трэба паказаць, так сказаць, іхняе месца. А дзярждэп всё-такі, ну, традыцыйна дыпламатыя, не гледзячы на тое, што ўжо і скрозь зубы хочацца гаварыць, альбо зусім не хочацца гаварыць, всё-такі хоча гэтую справу перш за ўсё вырашаць дыпламатыя. дыпламатычнымі спосабамі. Але на вашай рэплікі наконт вялікасці я магу прывесці паралелі. Год назад галоўнай тэмай ва ўсім свеце быў Іран, іранская ядерная праграма. І все вялікія краіны размаўлялі з Іранам. Не проста адна Амерыка, а і Европа, і Расія, Еўразвяз. Ці азначае гэта, што Іран был самай вялікай краіны на той момант? Проста была канкрэтная іранская праблема. Трэба было ее вырашаць. Патэнцыйная магчымасць атрымаць Іранам ядерную зброю, і таму гэту праблему закрылі. Ці, напрыклад, становіцца на нейкі момант пасля кожнага запуску ракеты самай абмеркаванай дзяржавай, якую абмяркоўваюць ОАН і вялікія дзяржавы, Паўночная Карэя. Не ад таго, што яна такая вялікая, ад таго, што яна сапраўды пагражае чарговым запускам ракеты. Мне здаецца, у дадзеным выпадку ўплыў і значнасць Расіі менавіта гэтым выміраецца. Геапатэнцыйнай небяспекай, а не яе нейкай вялікасцю. І ад таго, што сапраўды іншыя дзяржавы хочуць гэтую небяспеку неяк звузіць, каб яно не прывяло да канкрэтных ваенных дзеянняў. Віталь, у гэтым сэнсе веліч якраз і абумоўлена, як правіла, магчымасцю той ці іншай краіны зрабіць вялікую шкоду ўсім астатнім. Вот это велич Ирана и Полночная Корея, коли можно так поравнать. Поважанные слухачи, в эфире была передача «Тройный удар». Мои коллеги Валер Карбалевич, Виталь Цыганков и я, Юрий Дракохруст, пропоновали свои отказы на три надзённые пытания. Про что сведчать выники выборов нового старшини Руху за свободу? Какие выники визиту миссии МАГАТЭ в Беларусь? И ци уведе Захад новые санкции относно России? «Тройный удар» каждый день в эфире и на сайте «Свободы». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».